sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor, producent samochodów Dacia. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja bym jednak nie wykluczał deszczu. 8-7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Kilkadziesiąt tysięcy maturzystów przygotowuje się do poniedziałkowego egzaminu poprawkowego. To będzie bardzo pracowity weekend dla tych, którzy oblali maturę w maju. Do poprawki w sierpniu przystępują tylko ci, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego, czy to w części pisemnej, czy w części ustnej. Język polski to jest 5 tysięcy, język angielski około 6 tysięcy i matematyka około 60 tysięcy. O poprawkowym egzaminie maturalnym opowiemy za 3 minuty. W popołudniowej audycji połączymy się z Markiem Wałkuskim, który jest w Waszyngtonie. Połączymy się z Piotrem Pogorzelskim, który jest w Kijowie i obserwuje ruchy rosyjskiego konwoju, który wjechał już na terytorium Ukrainy. Połączymy się także z Michałem Nogasiem, który jest w Sopocie, gdzie rozpoczęła się impreza kulturalna Literacki Sopot. W studiu pojawi się Riko Jaźwiński, który opowie o premierach filmowych, a moim gościem będzie także Filip Goss, który bierze udział w rekonstrukcji bitwy pod Tannenbergiem. Miłośnicy historii spotkają się w tej sprawie w ten weekend. Szczegóły po 17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 8 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową, piątkową. To właściwie ostatni pełny weekend wakacji, a potem ostatni tydzień wakacji, bo ten weekend sierpniowo-wrześniowy, no to niby jeszcze wakacje, ale to właściwie już będziemy myślami w szkołach, w przedszkolach i gdzie tam po wakacjach państwo wylądują. Nasz telefon w każdej sprawie 22 i 7 trójek, albo mailem zd3@polskieradio.pl, albo sms-em 71 335. Dariusz Pieruk rozpoczyna swój piątkowy popołudniowy dyżur przy naszym telefonie do 19:00, a zaczynamy piosenką tygodnia. This lonely heart's been yearning, the skies above been turning, feels like the universe just grew. Ah, I waited for so long. Ah, I've waited for so long. Just wanna be with you. Just wanna be with you. A ja akurat w przyszłą niedzielę wyląduję na wakacjach, napisał pan Marcin. No, mógł pan jeszcze napisać, gdzie pan wyląduje na tych wakacjach w najbliższą niedzielę, bo większość już pewnie po urlopach. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie, jest 12 minut po 16. Teraz o tych, którzy o wakacjach nie myślą. Zapraszamy do Trójki. Bardzo pracowity weekend czeka tych uczniów, którzy oblali w maju maturę. Choć trwają wakacje, w poniedziałek czeka ich poprawkowy egzamin, a tegoroczna matura wypadła słabo. Blisko co trzeci maturzysta jej nie zdał. Dlatego chętnych do poprawki jest wielu, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Język polski to jest 5 tysięcy, język angielski około 6 tysięcy i matematyka około 60 tysięcy. Czy wszyscy, którzy nie zdali w maju matury, przystąpią, czy są tacy, którzy nie mogą? Do poprawki w sierpniu przystępują tylko ci, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego, czy to w części pisemnej, czy w części ustnej. Ilu maturzystów u pani będzie zdawało poprawkę? 29. Barbara Krakus, dyrektor zespołu szkół numer 23 w Warszawie. Nie poszła im przede wszystkim matematyka, 22 osoby aż będzie zdawało nam matematykę. No myślę, że ta matura jest tak prosta, że każdy powinien na minimum 30% zdać, a jak nie zdaje, no to już trzeba być naprawdę głupim. No może i procent niezdawalności jest spory, ale to straszny obciach, przynajmniej wśród, nie wiem, inteligentniejszych ludzi. Myślę, że to jest straszny obciach. Jaka jest skala trudności tego egzaminu poprawkowego, zważywszy na to, że będą go zdawali uczniowie, którzy oblali maturę? Taka sama egzaminie w maju. Będzie sprawdzał dokładnie to samo, co sprawdzał egzamin w maju, jeśli chodzi o standardy. Nie dokładnie te same standardy, bo to nie tak się to buduje. Natomiast standardy są określone w dokumencie ministerialnym. Z tej puli standardów, wymagań, wybiera się to, co jest sprawdzane, czy na egzaminie w maju, czy na egzaminie w sierpniu. Tutaj nie do końca jest jakaś różnica, kiedy ten egzamin nie jest maj, sierpień. To nie ma znaczenia. Skoro ta matematyka jest taką piętą Achillesa, czy w szkole były prowadzone jakieś korepetycje dla tych uczniów? W jednej klasie mieliśmy 5 osób, które nie zdały nam matematyki. To jest wyjątkowo duży wskaźnik. W związku z tym, że tak się stało, w tym roku po raz pierwszy żeśmy niemal obdzwonili wszystkich naszych absolwentów. Były proponowane lekcje prowadzone przez tego nauczyciela, który ten wynik w swojej klasie miał taki, jaki miał. On się poczuł i na Radzie Pedagogicznej tak, żeśmy ustalili, że on jest gotów tutaj przyjeżdżać albo w lipcu, albo w sierpniu, albo i w lipcu, i w sierpniu. I byli chętni? Nie było chętnych. Była jedna osoba, która powiedziała tylko, że będzie się z nim konsultowała mailowo. Czasy wymusiły chyba to, że powinniśmy mieć jednak już ocenie wyższe. No to jest przepustka, bo to czy pójdziemy na studia od razu po maturze, czy parę lat później, ale to jest no jedyna szansa, najważniejszy egzamin w życiu. Jeśli ktoś zdaje poprawkową maturę w sierpniu, ma szansę jeszcze na studia dzienne, nawet na tych dobrych uczelniach. Oczywiście, że tak. Łukasz Szelecki, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bo proces rekrutacji na uczelniach cały czas trwa, to nie jest tak, że jest tylko jeden etap rekrutacji. Co prawda nie mówię tu może o tych najlepszych uczelniach, o tych najlepszych kierunkach, tam gdzie jest zawsze najwięcej chętnych, ale są oczywiście kierunki, są uczelnie, gdzie jeszcze studenci są poszukiwani. Obciach. W dzisiejszych czasach każdy człowiek powinien mieć daną maturę. Nie powinien stanowić problemu dla nikogo. Czy dziś niezdanie matury to jest wstyd dla ucznia? Dyskomfort na pewno czują, bo to jest presja środowiska. No, lepiej mieć zdaną maturę i wyglądać dobrze na tle całej klasy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, o czym my rozmawiamy, jeśli ja słyszę, że prywatne uczelnie przyjmują młodych ludzi na studia bez zdanej matury, tak zwany rok zerowy. Czyli dla nich niezdanie matury albo przysłowiowe zalicz, zapomnij, niestety jakby staje się rzeczywistością. Jeśli znowu się komuś powinie noga, no tak może być przecież. To jaka jest procedura? Wraca na egzamin w maju. Wyniki poprawkowego egzaminu, tego najbliższego, 12 września, a z maturzystami, z tymi, którzy zdali, z tymi, którzy nie zdali, z nauczycielami i organizatorami egzaminu poprawkowego rozmawiała Izabela Woźniak. Jeden z maturzystów, to ten z tej grupy, która zdała, dość ostro postawił sprawę. No myślę, że ta matura jest tak prosta, że każdy powinien na minimum 30% zdać, a jak nie zdaje, no to już trzeba być naprawdę głupim. No może i procent niezdawalności jest spory, ale to straszny obciach. Przynajmniej wśród, nie wiem, inteligentniejszych ludzi. Myślę, że to jest straszny obciach. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335, co państwo na takie diktum. No i pytanie, czy każdy może mieć wykształcenie wyższe? się zawinili. Czy to szlugi, czy te sługi krzywdę wam zrobili? A, czy kto jeszcze pisze wiersze w ojczyźnie Puszkina? Gdy za forsę skalnym torsem szarża się wypina. I nie mówcie, żeście wcześniej na kolanach byli, bo by trzeba spytać jeszcze, coś się tam robili. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Kiedyście pijani w samolot strzelali, Brukselczyki, sprzedawczyki obiad zamawiali. Od stukacy już od tego w dali, i ci co nad nami stali swoje odczekali. Obudźcie się bracia, z nami zaśpiewajcie, sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuście pijani w samolot strzelali? Sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuście pijani w samolot strzelali? Sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Autopromocja. Czy po 3-tygodniowej przerwie wszyscy są gotowi? Jeśli tak, to świetnie, bo męskie granie powraca. Spotykamy się na wrocławskiej Pergoli. Nieobecnych zapraszam na audycję na żywo z trasy. Ofensywa dziś o 22:00, Myśliwiecka 357, jutro o 16:00. Piotr Stelmach. Na koncerty męskie granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. 22:07. Ja mam taki apel z okazji tego końca wakacji, bo ja sam niedawno skończyłem studia i poszedłem do pracy, to tak z okazji końca wakacji chciałem powiedzieć wszystkim, którzy tak bardzo śpieszą się ze studiów, żeby pójść do pracy, żeby wzięli jakiś ciężki przedmiot i uderzali się w głowę, póki sobie tego z głowy nie wybiją, bo naprawdę jak człowiek pójdzie tego okresu studiów do pracy, no to wie czym to wie jak dużo stracił i jak bardzo będzie tęsknił za wakacjami. Także wszystkim tym, którzy chcą już, żeby te wakacje się skończyły, no to apeluję. Dziękuję panu za telefon. 22:07. A my teraz w niewakacyjnym celu zabierzemy państwa na plażę do Sopotu. Zapraszamy do Trójki. W okolice kulturalnej plaży Trójki w Sopocie. Tam jest Michał Nogaś i nasz gość, pan Grzegorz Gałdyn, szef Instytutu Książki. Dzień dobry, witam panów na antenie. O książkach, ale także a może przede wszystkim o rosyjskich pisarzach, o rosyjskiej kulturze rozmawia się dziś w Sopocie. Tak, dzień dobry, witamy serdecznie z Sopotu. Czy ktoś jeszcze pisze wiersze w ojczyźnie Puszkina? Przed chwilą pytał w piosence na naszej antenie Maciej Maleńczuk. Możemy chyba śmiało, panie dyrektorze, odpowiedzieć, że tak, wiersze i nie tylko, i mamy tego dowody właśnie w Sopocie. Tak, piszę świetne wiersze i świetną prozę. I muszę powiedzieć, że ta piosenka mnie przeraziła, ją pierwszy raz słyszałem właściwie w życiu. I muszę powiedzieć, że to jest piosenka raczej chyba jakiegoś alkoholicznego Polaka, a nie alkoholicznego Rosjanina. Ten typ demagogii, która w tej piosence została przedstawiona, jest dla mnie przerażający. No ale ja nie jestem miłośnikiem Maleńczuka, więc niech to będzie jego sprawa. Porozmawiamy teraz o programie Festiwal Literacki Sopot, który spogląda na Rosję w tym roku. W zeszłym roku, zanim jeszcze wydarzyło się to, co zaczęło się dziać na Ukrainie i w Rosji, ogłoszono program tegorocznej edycji, tegorocznego festiwalu. Do Sopotu przyjechali zgodnie z zaproszeniem wybitni rosyjscy pisarze, często opozycyjni wobec Kremla. Kremla. Od jutra cykl debat poświęconych temu, co dzieje się w Rosji, co ma związek z polityką kulturalną Rosji i o rosyjskich dysydentach wczoraj i dziś. Pan taką debatę będzie prowadził. Wśród gości między innymi autor książki wstrząsającej Walerii Paniuszkin. Tak, to jest książka zupełnie wstrząsająca. Muszę powiedzieć, że wszystkim polecam sięgnięcie po tą książkę. Natomiast faktem jest, że to, co pan powiedział, że temat został wymyślony wcześniej, czyli Rosja jako bohater tegorocznej edycji literackiego Sopotu, ponieważ miało to zapowiadać przyszłoroczny rok Polski w Rosji, rosyjski w Polsce. Rzeczy się potoczyły bardzo, bardzo inaczej w tej chwili, ale jestem bardzo szczęśliwy, że tyle wybitnych rosyjskich, niezależnych pisarzy przyjechał tutaj do Sopotu i spotkania są pasjonujące. I te tłumy ludzi, którzy przychodzą na te spotkania, świadczy o tym, że Polacy naprawdę chcą poważnie i głębiej rozmawiać niż Maleńczuk o Rosji, bo to, co Maleńczuk śpiewuje, to jest jakiś bełkot. Dobrze, to o co pytają ci, którzy biorą udział w spotkaniach? Pan też... No właśnie o tą kwestię tożsamości rosyjskiej, o kwestię przemian ostatnich lat, o to, o czym mówił Sorokin, że Rosja nigdy nie rozliczyła się z własną przeszłością. No, to są rzeczy, które są rzeczywiście niezwykle ważne, też o pozycję kobiet, o czym mówiła Czyżowa. I w sowieckim społeczeństwie, i postsowieckim, czyli rosyjskim społeczeństwie. Literatura jest taką dziedziną sztuki, która najgłębiej analizuje właściwie takie zjawiska i w związku z tym rozmawiać z pisarzami, którzy próbują przebrnąć przez przeszłość, teraźniejszość i wprowadzić, mówić o przyszłości jest rzeczą najważniejszą. Muszę powiedzieć, że lista pisarzy zaproszonych tutaj w tym roku do Sopotu to jest lista, którą szczyciłby się każdy największy festiwal literacki na świecie w tej chwili. Wśród tych osób jest wspomniana już przez pana Jelena Czyżowa. Wczoraj rozmowę z nią prowadziła Magdalena Grzybałkowska i padały trudne i ciężkie słowa w trakcie tej rozmowy. Czyżowa mówiła między innymi, że wstydzi się za własny kraj, za to, co w tej chwili się dzieje w Rosji, za to, co dzieje się w kontaktach rosyjsko-ukraińskich. Paniuszkin napisał książkę o tych, którzy sprzeciwiają się Kremlowi. Też ponoszą niezwykłą cenę za to, że je przeciwstawiają Kremlowi, więc i to, o czym mówił Sorokin cały czas, on mówi o tym niepochowanym trupie sowieckiej Rosji, który gnił, a teraz wstaje i odzyskuje władzę właśnie nad Kremlem i ten sposób myślenia zaczyna zawładywać dużą, wielką częścią społeczeństwa rosyjskiego. Jutro debata, którą pan poprowadzi, wezmą w niej udział Jerzy Czech, znakomity tłumacz. Wybitny, absolutnie wybitny. Literatury rosyjskiej. Adam Michnik, Walerii Paniuszkin już wspomniany i Marek Radziwon, szef Instytutu Kultury Polskiej w Moskwie. Jakie pytania padną, panie dyrektorze? Pytanie, jak się człowiek staje dysydentem, to jest moje podstawowe pytanie, dlatego że uważam, że pierwszym dysydentem, tutaj oczywiście może być Marcin Żuj albo Hercem, który stanął po stronie powstania styczniowego, prawda? To jest wielki, wybitny myśliciel rosyjski, który musiał uciekać z Rosji i mieszkał za granicą i stanął po stronie powstania styczniowego. Został wyklęty przez nawet inteligencję rosyjską, ponieważ on domagał się prawa do wolności i okazuje się, że ten problem tkwi cały czas w Rosji, prawda? Czyli do prawa do tożsamości narodowej. I myślę, że to w tej chwili to, co Polska miała w 1863 roku, to przeżywa Ukraina. Rosjanie nie akceptują, wtedy nie akceptowali polskiej podmiotowości, mówię o władzy, ale również społeczeństwie rosyjskim. I do tej chwili rosyjskie społeczeństwo nie może sobie wyzwolić zgody na to, żeby uznać, że Ukraińcy mają prawo do własnej podmiotowości narodowej. Ja jeżdżę często na Ukrainę. Ja też rozmawiam z Rosjanami, byłem wielokrotnie w Rosji, nawet niedawno i tak dalej. I muszę powiedzieć, że to jest rzecz niesłanie przejmująca. Ale najlepiej to mówią właśnie pisarze, literatura. W związku z tym muszę powiedzieć, że ta paleta pisarzy, która tutaj jest w tej chwili w Sopocie, to jest czołówka ludzi, którzy mogą nam powiedzieć najważniejsze rzeczy o Rosji i o tym, z czym Rosja jako państwo, ale też społeczeństwo i coś bym nazwał taką przekształcającą się, albo nieprzekształcającą tożsamością rosyjską ma do czynienia w tej chwili. Wczoraj na naszej plaży kulturalnej było spotkanie z Jackiem Hugo Baderem, który też świetnie zna Rosję. I on mówi na przykład o tym, że głównym problemem Rosjan dziś jest to, że od wielu, wielu lat nie ma w tym społeczeństwie ludzi posiadających gen buntu, ponieważ zostali wybici przez Stalina w czasie Wielkiej Czystki. i że nie możemy się dziwić temu, że w sposób jednoznaczny na przykład popierają w tej chwili Putina. Drugi ważny temat rozmów tutaj w Sopocie to jest to, czy dobrze się stało, że nie będzie tego oficjalnego roku kultury polskiej w Rosji. Ale może jednak trzeba coś zrobić, żeby rozmawiać. Wie pan, z tym genem wolności to jest tak, że moim zdaniem on jest dziedziczny dla wszystkich i to jest pytanie, jakie okoliczności pojawią się, żeby on... Ja oczywiście zgadzam się z Hugo Baderem, że to, co przeżyła Rosja i to, co się stało w czasach leninowskich, stalinowskich, późniejszych, to po prostu masakra całych elit rosyjskich i wyrżnięcie do spodu każdego, który mógłby się ośmielić buntować przeciwko władzy komunistycznej, władzy kremlowskiej. Ale to nie jest tak, że ten gen został wybity ostatecznie i o tym świadczy doświadczenie również samizdatu, który był właśnie pierwszy w Rosji i kategorii dysydenta, która się pojawiła właśnie w Rosji. Więc to nie jest tak, że da się wytrzebić z ludzkiego gatunku tęsknotę za wolnością. Natomiast to, co my możemy w tej chwili myśleć o Rosjanach, ja powiem tak, ja mam takie poczucie, że Rosja jest w tej chwili dla mnie taką powtórną Republiką Weimarską, ale w takim kategorii, że o Republice Weimarskiej mówiono, że to było państwo, republika bez republikanów. Natomiast demokracja rosyjska okazała się demokracją bez demokratów. To znaczy, rozczarowanie Rosjan do demokracji moim zdaniem jest rzeczą, która jest trochę karykaturalna. Mówię to szczerze, przy wielkiej sympatii. Otóż demokrację budują ludzie, a nie władze. Rozczarowanie Rosjan do demokracji polega na tym, mówią en masse, że władza się nie sprawdziła i nie zbudowała demokracji. Otóż nie, no demokrację budują obywatele. I myślę, że ten etap jest przed Rosjanami. I myślę, że o tym mówią ci pisarze rosyjscy, którzy mówią o takiej skomplikowanej w sprawie poczucia obywatelskości w Rosji. Rozmowy o Rosji z pisarzami nie tylko tutaj na Festiwalu Literacki Sopot. Dziś i jutro państwa i moim gościem w naszym studiu w Sopocie był szef Instytutu Książki Grzegorz Gałdyn. Dziękuję panu bardzo. I zapraszamy również do Sopotu. Dziękujemy. Zapraszam wszystkich. Dziękujemy bardzo. Michał, jeszcze gdybyś króciutko podał taki rozkład jazdy. Gdzie, w jakim miejscu i o której te debaty, gdyby ktoś był zainteresowany? Debata poświęcona dysydentom rosyjskim i polityce kulturalnej Rosji odbędzie się jutro w południe w Państwowej Galerii Sztuki. Natomiast debata Polacy o Rosji z udziałem m.in. Marka Radziwona, szefa Instytutu Kultury Polskiej w Moskwie, i Wacława Radziwinowicza, świetnego korespondenta znającego Rosję jak mało kto, także w Państwowej Galerii Sztuki w niedzielę o godzinie 16:30. Dziękuję bardzo. Z Sopotu Michał Nogoś. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 16:30. Different reasons and excuses. So many times to go round and round in space, looking for something, looking for someone, looking for you, looking for you, looking for you. Falling back into myself again, falling back into the space I love, falling back into myself and into your arms again. Without reason or excuses, not many hearts can feel and feel the play. Too many hearts have never seen love's face, looking for something, looking for someone and you. Looking for something, looking for someone and you. Looking for you. Looking for you. Looking for you. Na temat tych maturzystów nieszczęśliwych. Ja pochodzę z okresu, kiedy w szkole był wyż demograficzny. W klasie maturalnej było nas po 30 parę osób. Było 8 klas, czyli 8 razy 3, 240 osób i z całego rocznika tylko dwie osoby nie zdały. W tym czasie nikt nie znał dysleksji, dyskalkulii, czegoś tak podobnego. Po prostu ludzie uczyli i zdawali. A teraz widocznie mają takie podejście. Tylko dziwne, że oni chcą zdać maturę i później na studia iść. Na studiach nikt nie uznaje takich dolegliwości. A chyba się pan myli. Na studiach tej dysortografię, dyskalkulię, cokolwiek by tam było, to zaakceptują, tylko żeby czesne wpływało i takie uczelnie są. I nawet ten kwitek maturalny nie jest aż tak ważny. 22 i 7 trójek. Uważam, że nie wszyscy muszą mieć maturę. Nie jest to tak, że każdy musi mieć maturę. Tak samo jak nie każdy będzie lekarzem, nie każdy będzie prawnikiem, czy nie każdy będzie ekonomistą. Są potrzebni robotnicy i ludzie, którzy umieją wykonywać różne rzeczy zawodowo, technicznie, szewcy, krawcy, do dziś będą i zawsze chyba będą potrzebni. I oni nie muszą mieć matury, nie ma takiej potrzeby. A brak matury wcale nie jest jakimś kryterium, które może czynić, że człowiek jest gorszy. Dziękuję panu za telefon. Czekamy na kolejne 22 i 7 trójek albo mailem zd3@polskieradio.pl. Za 25 minut godzina 17. Już za chwilę połączymy się z Waszyngtonem. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut godzina 17 w Warszawie, za 25 minut godzina 11 w Waszyngtonie, gdzie jest Marek Wałkuski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Za 25:11, tak? Tak, dokładnie. Trafiłem, okej. Okay. Stany Zjednoczone żyją sprawą Jamesa Foleya. To jest numer jeden w amerykańskich mediach. James Foley, dziennikarz zamordowany przez terrorystów, przez skrajnych radykałów islamskich. Tak, to ten materiał, fragmenty, bo amerykańskie media oczywiście tego nie pokazały. Właściwie to było tylko zdjęcie ubranego na czarno dżihadysty i ubranego w pomarańczowy strój Foleya. To właściwie zobaczyli Amerykanie, no ale cała sprawa wstrząsnęła i politykami amerykańskimi, i amerykańską opinią publiczną. Ten konflikt, w który Ameryka ponownie się zaangażowała w Iraku, był jednak w pewnym sensie odległy, dlatego że to był ataki z powietrza, tylko na cele naziemne, wspieranie Kurdów. Natomiast ta śmierć, czy te obrazy, które Amerykanie zobaczyli, sprawili, że ten konflikt znowu stał się im emocjonalnie bliski. No i oczywiście oburzenie, no i pytania, które Ameryka sobie zadaje, czy rzeczywiście dobrym pomysłem jest, czy dobrą decyzją amerykańskiego rządu jest to, aby nie płacić okupu, dlatego że terroryści przed zabiciem Foleya, tak przynajmniej twierdzą amerykańskie media i potwierdzają to przedstawiciele, nieoficjalnie przedstawiciele amerykańskiego rządu, zaproponowali zwolnienie Foleya za 100 milionów euro. Taka była w każdym razie ich oferta wyjściowa. Rząd amerykański, jak zwykle, odmówił, no i James Foley zginął. Jak zwykle, bo Amerykanie nie płacą okupów i mówią to wszem, ogłaszają to od lat wszem i wobec. My i Brytyjczycy nie płacimy okupów, nie dajemy pieniędzy terrorystom w zamian za ludzi, których tamci porywają. I tym samym Amerykanie zarzucają tym, którzy płacą okupy, że złe słowo, psują rynek, robią rynek dla terrorystów. Tak, to znaczy to nie ma oficjalnych skarg. Nikt oficjalnie nie wyraża, jeśli chodzi o przedstawicieli rządu czy Białego Domu, nie mówi wprost, że ma pretensje do Francuzów czy przedstawicieli innych krajów, że płacą. Bo nikt oficjalnie nie mówi, że płaci. Tak, mówię Francuzów dlatego, że razem z Foleyem w pewnym momencie był przetrzymywany przez dżihadystów francuski dziennikarz, który został uwolniony. W New York Timesie czytałem artykuł właśnie o tym, jakimi metodami to się odbywa. Dziennikarka przeprowadziła śledztwo. Okazuje się, że na przykład rząd francuski udziela pomocy humanitarnej dla któregoś z rządów krajów afrykańskich, a te pieniądze są potem przekazywane dla terrorystów i osoba więziona jest uwalniana. Ja nie wiem, czy pretensje, nawet w tym artykule, w którym New York Times opisał całą sprawę, to, że Amerykanie czy Brytyjczycy nie płacą terrorystom, natomiast wiele krajów, w tym kraje europejskie, płacą. Jest taka teza, że no jest to trudna decyzja, że nie jest łatwo rozstrzygnąć, co jest słuszne, natomiast no bez wątpienia jest tak, że gdyby nikt nie płacił, wtedy motywacji aż tak dłużej do porywania dziennikarzy czy innych, czy biznesmenów, czy ludzi, którzy w tych niebezpiecznych rejonach, czy pracowników organizacji humanitarnej, czy ludzi, którzy w tych niebezpiecznych rejonach pracują, takiej dodatkowej zachęty w postaci setek milionów dolarów by nie było. Zresztą jednym ze źródeł finansowania organizacji związanych z Al-Kaidą i w tej chwili z państwem islamskim są właśnie pieniądze z okupu. W tym artykule, o którym wspomniałem, jest informacja o tym, że Al-Kaida w ciągu ostatnich 5 lat, organizacje związane z Al-Kaidą zarobiły co najmniej 125 milionów dolarów. To jest jedno z głównych źródeł ich finansowania. Na pewno egzekucja Foleya, zabójstwo, morderstwo Foleya sprawiło już oczy amerykańskiej opinii publicznej skierowane zostały po raz kolejny na Irak i na budowany tam przez radykałów kalifat, który został już nazwany przez Amerykanów największym współczesnym zagrożeniem na świecie. Tak, szef resortu obrony Chuck Hagel wczoraj powiedział, że z czymś takim jeszcze wcześniej świat nie miał do czynienia, no a to oznacza, że Amerykanie pozostaną zaangażowani w Iraku. Myślę, że Obama nie zechce wysyłać sił lądowych, być może jakieś jednostki specjalne do konkretnych akcji. Zresztą podjęta była próba odbicia Foleya i nie tylko Foleya, bo w odróżnieniu od przedstawicieli innych krajów, którzy płacą za swoich, Amerykanie gdyby odbijali zakładników, to odbiliby wszystkich, nie patrząc na narodowości. Jeśli chodzi o samą ofensywę w Iraku, to ona będzie kontynuowana, prawdopodobnie zostanie rozszerzona. Zresztą to, co się wydarzyło, śmierć Foleya, nie spowodowała wcale postulatów w Stanach Zjednoczonych, by w końcu zacząć płacić terrorystom. Wręcz przeciwnie. Ja nie słyszałem głosów potępienia amerykańskiego rządu, czy krytyki amerykańskiego rządu za taką właśnie politykę. A to, co Amerykanie odczuwają, także wielu amerykańskich polityków po tym morderstwie, to jest raczej chęć, czy przekonanie, że trzeba, że ta odpowiedź Stanów Zjednoczonych wobec państwa islamskiego powinna być jeszcze bardziej zdecydowana. Czyli wraca taki duch bezpośrednio z ataku na WTC, tak? Kiedy może Amerykanie... nie aż tak, no skala nie jest aż tak duża, ale tego rodzaju emocje całej sprawie towarzysza. Zostawmy te najpoważniejsze sprawy i przejdźmy do spraw mniejszego kalibru. No, dla niektórych to też są poważne sprawy. Może nie tej rangi. No i słowo kaliber też tutaj pasuje, bo w ruch pójdą strzelby. Na Florydzie. A tak, czyli to nie tylko na Florydzie. W Stanach Zjednoczonych rozpoczął się sezon polowań na aligatory. Właśnie jak analizowałem sprawę na Florydzie, to trochę nie do końca znam odpowiedź na pytanie, które sobie zadałem, bo w wielu amerykańskich stanach, między innymi na Florydzie, prowadzony jest tak zwany program odstrzeliwania regulacji populacji aligatorów. To nie są krokodyle, to są aligatory. I na Florydzie na przykład wydano 11 tysięcy pozwoleń. No i pomyślałem sobie, no w porządku, 11 tysięcy aligatorów, trzeba, za duża populacja o taką liczbę, tylko że przeczytałem gdzie indziej, że jest na samej Florydzie żyje 1 200 000 aligatorów, więc ta redukcja populacji aligatorów nie będzie zbyt skuteczna. Zresztą już padł rekord w Alabamie. Tam też się rozpoczął sezon polowania na aligatory. 450 kilometrów takiego aligatora upolowała rodzina. Kilogramów. 450 aligatorów, powiedziałem, tak? Nie, kilometrów. Kilometrów. Nie, on miał tylko 4,5 metra, natomiast ważył 450 kilogramów. Są ludzie, którzy żyją z polowań na aligatory. Ale takie polowanie na aligatory to nie jest polowanie na jelenie albo na jakieś dzikie zwierzęta, bo nie tropimy, nie chodzimy za nim, on nie ucieka, tylko sobie leży i przychodzi myśliwy i do takiego leżącego strzela. No nie, nie do końca. Znaczy, są różne metody polowań na aligatory. Można na wędkę, można z kuszy, można strzelać do aligatora. Na przykład na Florydzie jest zakaz strzelania ze strzelb. W innych stanach on nie obowiązuje. Często to jest tak, że się na hak jakąś zanętę przyczepia i rzuca i takiego aligatora się wabi. Ja widziałem kiedyś to na filmie, jak grupa takich profesjonalnych myśliwych, którzy polują na aligatory, mniej więcej przez godzinę wabiła aligatora, który był po drugiej stronie rzeki, wydając z siebie różnego rodzaju odgłosy, no i w końcu przypłynął. I to był jego błąd. A czy widziałeś film Forfeiter, szwagier? Nie, nie widziałem. A to polecam w internecie. A tak, widziałem, pamiętam. Tak, no właśnie. Coś tam jeszcze było na tej Florydzie. A jeszcze jeśli chodzi o Florydę, to Floryda jest już 20. amerykańskim stanem, gdzie wczoraj sąd federalny, sędzia federalny unieważnił zakaz małżeństw homoseksualnych. To od czasu do czasu mówimy o tym, jak Ameryka się zmienia i jak kolejne stany zmieniają swoje prawo. Sędzia stwierdził, że oświadczył, że za 50 lat wszyscy będą się wstydzić tego, że był zakaz małżeństw homoseksualnych, tak jak się wstydzi teraz Ameryka tego, że był w tym kraju zakaz małżeństw międzyrasowych. No i wydał decyzję o unieważnieniu decyzji mieszkańców Florydy, bo w 2008 roku oni w referendum tego rodzaju zakaz zatwierdzili. No i jedna decyzja sędziego i zakazu już nie ma. On jeszcze wstrzymał tę decyzję, dając czas zwolennikom tego zakazu na złożenie odwołania. No ale prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że przegrają. A marihuanę można palić na Florydzie? Nie, na Florydzie nie. A obcokrajowcy nielegalnie przebywający w Stanach mogą na Florydzie wyrobić sobie prawo jazdy? Nie sądzę, nie. Floryda chyba jeszcze nie. Floryda się trzyma w tej dziedzinie. Tak jest. Jakiś napadzik? Napadów, tak. To właśnie pokazuje, jak nieprofesjonalni są młodzi napadacze. Nie ma szkoleń. Jakoś ta tradycja tych wielkich, dobrze zaplanowanych napadów chyba w narodzie amerykańskim ginie, bo oto mamy dwóch kolejnych nastolatków. Obaj mieli po 19 lat, dokonali napadu w Honolulu na Hawajach, po czym ze zrabowanymi pieniędzmi porobili sobie zdjęcia i umieścili na Facebooku. No i już nie mają dostępu do komputera. To szkolenie takie podstawowe by im się przydało na początek. No tak, ale prawdopodobnie podekscytowali się tym, że udało im się $500 zrabować. Ale to był napad na bank, tak? To był napad na bank z bronią w ręku zresztą. Dostali $500, po czym na tle palm porobili sobie zdjęcia. Ktoś skojarzył, przypomniał sobie, no i zawiadomił FBI, że coś tu jest nie tak. Chłopcy nie mieli pieniędzy, a teraz pokazują gotówkę. No ale to selekcja naturalna w zawodzie, bo to głąby jakieś były generalnie, tak. Jeśli chodzi o... Może to jest etap zdobywania doświadczenia. Następnym razem myślę, że już tego błędu nie popełnią. Ale jakaś akademia dla tych, którzy się przymierzają do kariery w zawodzie, by się przydała, bo tutaj widać, że są braki szkoleniowe na poziomie podstawowym. No zdecydowanie. Ja ostatnio tak troszkę analizowałem sprawę napadów na banki, jeszcze do innego wniosku doszedłem, no poza tym, że ta liczba gwałtownie spada, to tak jak zawód kowala, niedługo już będziemy mieli zawód napadacza na banki, ale też jak popatrzyłem sobie na to, jak wyglądali ci, którzy napadali na banki na przykład w czasach wielkiego kryzysu, ci amerykańscy słynni gangsterzy, no to oni nosili się bardzo elegancko, byli ubrani w garnitury, koszuly, krawaty. Niektórzy nawet zdjęcia swoje zostawiali dla mediów, żeby zostały opublikowane, na których bardzo dobrze się prezentowali. Natomiast ci współcześni napadacze na banki to jakieś tam bluzy od dresów, t-shirty, baseballówki. To może ci dwaj z Honolulu... Może i lepiej, że ten zawód wyginie. Ale może ci dwaj z Honolulu chcieli nawiązać właśnie do tamtych tradycji, tych eleganckich napadaczy, którzy zostawiali nawet zdjęcia i też swoje zdjęcie wywiesili. Ale nie wyglądali tak elegancko. Dziękuję bardzo, pozdrawiam gorąco i ukłony dla małżonki. Oczywiście przekażę. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 13 minut, godzina 17, za 13 minut, godzina 11. nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, Organek. Tu Trójka za 9,5 minuty, godzina 17. Bardzo ciekawy telefon o wypadkach drogowych. Na koniec tygodnia nasza policja podniosła mi ciśnienie, no i to znacznie. W czasie kontroli wyszło, że nie mam potwierdzenia ubezpieczenia. Ostatni, który ten dowód kontrolował, 4 tygodnie temu, był pan policjant Sucholi z Pomorskiego Zagłębia Radarowego i to on musiał ten papierek zgubić, ale przyznaję się, że zawartości dokumentów po tej kontroli nie sprawdzałem, czy są kompletne. Ale pan policjant warszawski poszedł wypisać mi mandat, 50 zł za brak dokumentów, wrócił, potwierdził, że sprawdził w systemie i auto jest ubezpieczone. No Polska to taki przyjazny kraj dla obywateli. Na przykład w angielskich dokumentach jest napisane, aby ich nie nosić, przez to nie niszczyć, bo wszystko jest do sprawdzenia w systemie przez policję. U nas też jest oczywiście do sprawdzenia, ale koszt sprawdzenia to 50 zł. I chciałem zauważyć, że ten system, CEPiK, jest finansowany przez nas kierowców opłatą chyba 2 zł przy przeglądach rejestracyjnych czy wydawaniu dokumentów w urzędzie. No bez sensu pełny. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. A propos tych 50 zł, ja też już należę do tego klubu. Zapraszamy do Trójki. Żarki to miejscowość w Jurze krakowsko-częstochowskiej znana z bogatych tradycji żydowskich. W ubiegłym roku podczas remontu dawnego szpitala znaleziono tam 3 żeliwne macewy. Kilka miesięcy były przechowywane, wreszcie trafiły na właściwe miejsce. Macewy były przez kilka miesięcy przechowywane w dawnej synagodze, a obecnie Domu Kultury w Żarkach. Katarzyna Kulińska-Pluta, Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. My potrzebowaliśmy ten czas na to, żeby uzgodnić z Komisją Rabiniczną, co właściwie z tymi pamiątkami dzisiaj należałoby zrobić, co wypadałoby zrobić. Stanowisko Komisji Rabinicznej w Warszawie było takie, iż macewy powinny wrócić na żydowski cmentarz, na Kirkut przy ulicy Polnej. Wybraliśmy fragment muru i w sierpniu te macewy zostały tam powieszone. Pracę wykonała nasza Brygada Komunalna Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, natomiast taki społeczny nadzór nad tymi działaniami pełnił miłośnik historii Żarek Wojtek Mszyca. Wchodzimy na jeden z największych jurajskich cmentarzy w południowej Polsce, na cmentarz przy ulicy Polnej w Żarkach. I jest to cmentarz żydowski. To jest cmentarz żydowski, Kirkut, na Kirkucie, na Kierkowie, jak się u nas w Żarkach potocznie mówi. 1,5 hektara, jak widać, pięknie ukraszony typowymi małomiasteczkowymi nagrobkami. I to tutaj trafiły 3 żeliwne macewy znalezione w Leśniowie. Tak, miejsce jest już znane, już o nim słychać w Polsce. Jest tylko 5-6 miejsc w Polsce, a możemy powiedzieć, że w ogóle w Europie, bo nigdzie w Europie nie wiemy, żeby gdziekolwiek były żeliwne macewy. Myśmy mieli świadectwo z czasu, kiedy tutaj zajmowaliśmy się Kirkutem, że na żareckim Kirkucie było co najmniej kilkadziesiąt macew, no, ale pewnego dnia podczas okupacji żandarmi spędzili tutaj robotników, kazali im wyrywać te macewy, wynajęli 2 wozaków, jeden z nich żyje do dziś w pobliskiej wsi i on nam właśnie przekazał to świadectwo, że jako 15-letni chłopak był świadkiem tego zdarzenia. Wyrywania tablic, Niemcy strzelali do tych tablic, wyżywali się na nich, a załadowano to wszystko na te 2 furmanki, zwieziono pod żandarmerię, tam były złożone, a wkrótce potem wywiezione na przetopienie, zostały wykorzystane do celów wojennych. Cieszę się, już nawet pojawił się, widzę na jednej macewie kamyczek, czyli ślad pamięci. To jest ten zwyczaj powszechny, że na żydowskich grobach kładziemy zamiast kwiatów kamień. Wiemy, że są to inskrypcje, macewy poświęcone 3 kobietom: Cyrla, Rywka i Gołda. Te macewy zostały niestety okaleczone, bo jak tutaj widać, brakuje zwieńczenia, a te zwieńczenia zwykle były bardzo dekoracyjne, ozdobne, zawierały tę symbolikę taką jak na nagrobnych płytach z piaskowca czy kamiennych, no ale ktoś je właśnie utrącił. No ale mamy to, co mamy, to i tak jest coś unikatowego. Przepraszam, mogę przeszkodzić? Tak, tak. Państwo widzę z audioprzewodnikami na uszach. Dostaliśmy audiobooka w Centrum Kultury, w tej dawnej synagodze. Skąd państwo są? My jesteśmy z Rybnika. I na Szlak Kultury Żydowskiej specjalnie? To znaczy nie, my jesteśmy tydzień na Jurze, no i przy okazji chcemy coś zrobić innego i pozwiedzać to, co jest do zwiedzania. Po raz pierwszy w tym miejscu? Tu tak. Jestem pod wrażeniem, że tak blisko naszej miejscowości jest tak dużo do zobaczenia. Żarki w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odwiedziła Gabriela Kaczyńska z Polskiego Radia w Katowicach. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 4 minuty po 17, a po 17, około 17.10 wybierzemy się na Warmię i na Mazury. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, I feel the love. gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. Mam teraz 27 lat. Mając 17 lat musiałem wyjechać z Polski. Po prostu sytuacja mnie do tego zmusiła, żeby zacząć zarabiać na siebie. Skończyłem dwie klasy liceum. Teraz wróciłem do Polski po tych 8 latach, prawie 10 w sumie. I znalazłem dobrą pracę. Nauczyłem się dwóch języków biegle za granicą. I myślę, że zarabiam tyle, co niektórzy po studiach mogli tu pomarzyć. Także ta matura to nie jest aż tak bardzo potrzebna według mnie. Więc języki. Trochę oleju w głowie i da się wszystko zrobić. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład lodówkę Beko, wysokość 171 cm, klasa A+, za 1099 zł i odbierz 100 zł. Saturn, technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku. W tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drogi kliencie, teraz w MediaMarkt. Kupując internet mobilny Orange Freenet 59,90, otrzymasz 2 miesiące darmowego abonamentu oraz 30 GB internetu do wykorzystania co miesiąc. Z Orange taniej w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 sierpnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Biały konwój już w Ługańsku. Do miasta dotarły pierwsze rosyjskie ciężarówki z pomocą humanitarną. Amerykańscy żołnierze w październiku rozpoczną ćwiczenia w Polsce w ramach wsparcia wobec napiętej sytuacji na wschodzie Ukrainy. Policja ostrzega, za wykroczenia drogowe w innych krajach Unii nie unikniemy mandatu. W ściganiu kierowców pomaga specjalny system. Pierwsze ciężarówki z rosyjskiego konwoju humanitarnego dotarły do Ługańska, informują prorosyjscy separatyści. Chwilę wcześniej rosyjscy celnicy poinformowali, że zakończyli odprawę wszystkich prawie 300 pomalowanych na biało tirów z pomocą dla wschodniej Ukrainy. Praca miała odbywać się w przyspieszonym tempie. Ostatnie ciężarówki opuszczają przejście graniczne Donieck. Konwój zaczął przekraczać granicę dziś przed południem. Szef ukraińskiej służby bezpieczeństwa Walentii Naliwajczenko nazwał to jawną agresją na Ukrainę. Prezydent Petro Poroszenko oświadczył, że to pogwałcenie prawa międzynarodowego. Kijów podejrzewa, że w konwoju mogą się znajdować wyszkoleni ludzie, którzy wesprą prorosyjskich separatystów. W Słowiańsku jest polski dziennikarz Paweł Pieniążek. Pierwsza część konwoju przejechała przez przejście graniczne i Izwarynę około 11 polskiego czasu. Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ogłosiło, że nie będzie czekać na zakończenie kontroli przez stronę ukraińską. Konwojowi nie towarzyszy także Czerwony Krzyż. Jak informuje organizacja, nie podjęli się tego zadania z powodów bezpieczeństwa. W obwodzie ługańskim wciąż trwało starcie sił ukraińskich z separatystami. 280 ciężarówek rosyjskiej pomocy humanitarnej wyruszyło spod Moskwy 12 sierpnia. Dwa dni później dotarły pod ukraińską granicą. 21 sierpnia rozpoczęły się procedury celne. Do białego konwoju jeszcze wrócimy w naszej audycji. Po 18 połączymy się z naszym korespondentem w Kijowie. Piotr Pogorzelski śledzi rozwój sytuacji i będzie miał dla Państwa najświeższe informacje. W związku z napiętą sytuacją na Ukrainie w ramach wsparcia jesienią na polskich poligonach pojawią się amerykańscy żołnierze. W październiku do Drawska Pomorskiego przyjadą wojskowi spod oddziałów pancernych razem z ciężkim sprzętem. A to dopiero początek wielkich manewrów. Amerykanie chcą u nas ćwiczyć aż do końca przyszłego roku. Agnieszka Drążkiewicz. Dywizja kawalerii Armii USA, do tego 10 sztuk czołgów Abrams, kilka transporterów Bradley oraz kilkadziesiąt wozów wsparcia i zabezpieczenia. Tak już w październiku będzie wyglądał Drawski poligon. Oddziały ze Stanów Zjednoczonych będą w Polsce w ramach wsparcia sojuszniczego, które obiecano nam jeszcze wiosną, gdy zaostrzał się konflikt na Ukrainie. W sumie na ćwiczenia przyjedzie 600 wojskowych zza oceanu. Bardzo się cieszę, że zobowiązania są dotrzymywane. Obok kompanii amerykańskiej do końca roku będzie ćwiczyło 200 żołnierzy kanadyjskich, również 1200 żołnierzy brytyjskich. Tłumaczy szef MON Tomasz Siemoniak. Plan ćwiczeń armii USA już znamy. W Polsce spędzą w sumie ponad rok. O wszystkich tych wspólnych ćwiczeniach od kilku dni z amerykańskimi oficerami rozmawia dowódca generalny Lech Majewski. Żeby ten czas, który spędzimy w październik, listopad i grudzień, móc pożytkować w ten sposób, że te umiejętności, które osiągnęliśmy, żeby jednak one były jeszcze wyższe. Na Drawskim poligonie już ćwiczyli m.in. żołnierze ze 173 Brygady Piechoty. Zadania wykonywali wspólnie z wojskowymi z naszej 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Księgarnie, banki i muzea i operator sieci komórkowej. Kolejne firmy i instytucje przystąpiły do programu Karta Dużej Rodziny. Ma on wspierać rodziny z co najmniej trójką dzieci. Zarówno rodzice, jak i pociechy mogą liczyć na rozmaite zniżki. Wpłynęło już 250 tysięcy wniosków. O wydanie karty ujawnił minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak na kilka tygodni funkcjonowania karty, to jest jeden z najlepiej, najdynamiczniej rozwijających się programów. Chyba powyżej 75 tysięcy już tych kart dostarczonych do odbiorców. Dzisiaj wręczone kolejne. Grupa osób uprawnionych to jest ponad 3,5 miliona, bo tyle mamy rodziców i dzieci w rodzinach 3+. Wnioski można składać w urzędach gminy. Wystarczy przynieść ze sobą dokumenty potwierdzające wielodzietność. Karta wydawana jest za darmo i bez względu na dochody. Już nie tak łatwo uniknąć mandatu wystawionego za granicą. W ciągu 3 miesięcy, odkąd działa unijny system wymiany informacji o wykroczeniach drogowych, do Polski trafiło blisko 25 tysięcy spraw od zagranicznych służb. Dotychczas przepływ informacji między poszczególnymi krajami był utrudniony, a kierowcy ukarani poza krajem zamieszkania często pozostawali bezkarni. Nowe przepisy miały to zmienić i już zmieniły, bo efekty widać. Tu chodzi przede wszystkim o mandaty za przekroczenie prędkości, które zostało zarejestrowane przez fotoradar, czy też o wykroczenie, które polegają na pozostawieniu samochodu w miejscu niedozwolonym. Mówi Mariusz Sokołowski z Komendy Głównej Policji, a adwokat Piotr Kaszewiak tłumaczy, że nie ma sposobu, by zapłacenia mandatu uniknąć, ale warto pamiętać, że komornik nie może ściągnąć od nas należności bez zatwierdzenia polskiego sądu. Możliwość wyegzekwowania nas należności musi mieć tytuł egzekucyjny. To jest zatwierdzone orzeczenie o nałożeniu mandatu przez polski sąd. No i warto też zwracać uwagę na termin wystawienia mandatu. Generalnie w Unii Europejskiej średnim okresem przedawnienia takich należności to okres 2-letni. Choć na przykład niemiecki mandat przedawni się po 3 miesiącach, ale włoski dopiero po 5 latach. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. Na początek o występach Polaków za granicą, tych lepszych występach i tych gorszych. Zacznę od dobrych. Może znowu sypnie medalami, jak na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, gdzie na początku było skromnie, a potem medale sypały się jak z rozprutego misia. Aleksandra Urbańczyk na 50 metrów stylem grzbietowym, Konrad Czerniak i Paweł Korzeniowski na 100 metrów motylkiem i Radosław Kawęcki na 200 metrów grzbietowym awansowali do wieczornych półfinałów pływackich Mistrzostw Europy, które odbywają się w Berlinie. Do medali jeszcze droga daleka, ale awans to awans. Teraz informacja mieszana, taka trochę dobra i trochę zła. Michał Przysiężny wygrał z Rosjaninem Konstantinem Krawczukiem 6-4, 6-1 w drugiej rundzie eliminacji wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. O awans do głównych gier zagra z Japończykiem Ito. Paula Kania spotka się z Rosjanką Panową, a Urszula Radwańska, i to jest słabsza część tej informacji, nie musi się już spotykać z nikim, bo dziś przegrała w drugiej rundzie eliminacji. I teraz informacje z rajdu Niemiec.